Я недавно прачытаў артыкул адной веруючай жанчыны, якая адведала цэнтр знакамітай нябожчыцы маці Тарэсы з Калькуты, Індыя. Яна апісвае, як ёй паказалі хворых, дарослых і дзяцей, што ляжалі на падлозе і на ложках у гэтым цэнтры. Гэта былі бездомныя людзі, якія дагэтуль ляжалі на вуліцах Калькуты, дзе ніхто не звяртаў на іх ані малейшай увагі. Працаўнікі даглядчыцкага цэнтра пастаянна выходзяць на вуліцы гораду, знаходзяць і забіраюць хворых і паміраючых людзей, ды прывозяць іх у свой цэнтр, дзе тыя ж або паміраюць у спакайнейшых умовах і пад дбайнай апекай добрых людзей, або выздараўляюць і выхоўваюцца сёстрамі. Вось частка апіснага веручай жанчыны. Дзеці ляжалі на тратуары без дагляду. Не бачна было ў іх ніякага жадання да гульні. Будучы ў стане блізкім да смерці, хворыя дарослыя спалі на ложках. Гудзенне таксі, крык гандляроў, што прадавалі свае тавары, і дзіцячы плач штурмавалі мае вушы. Пасля я выйшла на вуліцу, і ўся нутрына мая хацела ўцячы. Я адчувала, што цемра прыцясняецца вакол мяне. Бруд прасякаў маю скуру, безнадзейнасць крычма крычала мне ў вушы. Яна паехала да гасцініцы і ўвайшла ў прыгожы дэкараваны рэстаран паесці. Вось яе далейшае апісанне. Рэстаран гасцініцы быў аазісам прыгажосці. Проста немагчыма было паверыць, што мы яшчэ ў адным і тым жа горадзе. Пасля вечэры некаторыя з нас знайшлі душ каля басейна. Я пастаяла над гарачай вадой, стараючыся няўдала змываць смурод Калькуты. Калі ўжо была на самалёце, старалася пісаць у шытку, але вочы напаўняліся слязьмі. Выглядала праз вакно на цемру, і моцныя рыданні ўзнікалі ўва мне. Бог сваёю праўдаю спагадліва загаварыў да майго сэрца. Ён прыгадаў мне пра той час, калі ён сышоў на нашу зямлю. Ён пакінуў чысціню святога неба, каб увайсці ў жахлівасць прасякнутага грахом свету. Канец цытаты. І сапраўды, Ісус Христос сышоў на нашу зямлю, перапоўненую грахамі чалавечага роду. Ён пакінуў светы і безгрэшны свет нябеснага раю і ўвайшоў у наш грэшны свет дзеля таго, каб вызваліць людзей ад грахоў іхніх вынікаў. Ягоны прыход на зямлю быў запланаваны нават перад тым, як чалавецтва існавала. Паводле напісана апостолу Павлу ў пасланні да Эфесянаў, ён выбраў нас у ім, гэта значыць у Ісусе Хрысце, перад стварэннем свету, каб мы былі святыя і беспахібныя перад ім у любові, наперад пастанавіўшы ўстанавіць сабе нас праз Ісуса Хрыста паводле ўпадабання волі сваёй. На хвалу славу мілаты сваёй, якою ён умілаваў нас у любасным, у якім мы маем адкупленне крывёй ягонай, дараванне грахоў паводле багацця мілаты ягонай. Перш за ўсё заўважма, што Бог выбраў нас у ім перад стварэннем свету. Як гэта можа быць, што да стварэння свету Бог выбраў нас людзей для сваіх вечных мэтаў? Чаму яму трэба было выбіраць чалавечы род, калі яго нават і не існавала? Чаму Бог стварыў чалавека? Ці мы былі неабходны яму? Вось гэта застаецца таємніцай для нас, бо мы не ведаем усіх думак і намераў Бога. Біблія паведамляе, што Бог стварыў першых людзей Адама і Еву, і з іх пайшоў цэлы чалавечы род. Дзякуючы адкрытаму нам на старонках ягонага слова, некаторыя Божыя задумы і намеры мы ўсё ж такі ведаем. Перед тым, як Бог стварыў наш свет і першых людзей, ён ужо загадзя ведаў, што яны, як і кожны чалавек пасля іх, стануцца непаслухмяннымі яму. І наш кажучы, ён ведаў, што ўсе людзі, без вынятку, стануцца грэшнікамі і будуць мець патрэбу ягонай міласці і ласцы. Біблія вучыць, што Бог творца карыстаецца незвыклай для нас здольнасцю прадведаць, хто з людзей з'явіцца на свет і што будзе адбывацца ў жыцці той асобы, нават перад тым, як яна народзіцца. Як можа Бог загадзя ведаць, хто народзіцца і што будзе адбывацца ў ягоным жыцці. Колькі б такая мажлівасць не заставалася незразумела для нас людзей, Біблія пацвярджае, што яно так і ёсць. Псалмаспівак пра гэта напісаў: «Не схаваны былі ад цябе косткі мае, калі мяне ў таямніцы стваралі, складалі мяне ў глыбіні нутрыны. Зародак мой бачылі вочы твае, у тваёй кнізе запісаны ўсе дні мне назначаныя, калі ніводнага з іх яшчэ не было». І нават перад тым, як зямля і першыя людзі былі створаныя, Бог ведаў, што ўсе людзі будуць мець патрэбу ў ратаванні ад грахоў іхніх вынікаў. Таму ён загадзя выбраў чалавечы род на ратаванне ад грахоў, хоць ён таксама ведаў, што не кожны чалавек прыме ягоны ратавальны спосаб і дар. Як вызваліць людзей з іхняга зняволення грахом? Бог рашыў паслаць свайго сына Ісуса Хрыста, які быў з ім, калі яны стваралі сусвет, зямлю і чалавечы род. У Дабравесці паводле Яна пішацца, што на пачатку было слова, і слова было ў Бога, і слова было Богам. Слова стала плоццю, і ўсялілася ў нас поўная мілаты і праўды, і мы бачылі славу ягоную, славу як адзінароднага тайца. Христос тут же называецца Словом і Богом. І тое слова, як мы чулі, сталася плоццю, ды пасялілася з намі. Тут маецца на ўвазе той факт, што Ісус Христос сышоў з неба, нарадзіўся немаўлём, вырас і навучыў нас пра Бога і ягоныя намеры для нас людзей. У пасланні да Філіпянаў апостол Павел растлумачвае, што перад сваім прыходам на зямлю Ісус Христос існаваў у тым самым выглядзе, як Бог Отец, і не лічыў рабункам быць роўным са сваім нябесным айцом. І наш кажучы, ён быў Бог. У нікейскім сімвале веры мы чытаем, што Ісус Христос быў Бог сапраўдны ад Бога сапраўднага, народжаны, не створаны, адзінаісны з айцом, якім усё было створана. Значыць, прыйшоў той час, калі ён прынізіў сябе, прыняўшы вобраз раба, што значыць, Христос стаўся чалавекам. Ягоная маці, Дзева Марыя, якая зацяжарыла Духа Святога, нарадзіла Ісуса Христа. Хоць ён быў чалавекам, нельга сказаць, што ён перастаў быць і Богам, бо ў размовах са сваімі суайчыннікамі ён адкрыта настойваў, што застаецца Богам. Вось такія ягоныя словы мы чытаем у Дабравесці паводле Яна. «Я і Айцец адно. Праўду кажу вам, раней за Абрагама быў я». Гэтыя словы ён выказаў у розныя моманты, і кожны раз у апісанні дадаецца, што тыя, хто стаяў наўкола Хрыста, узялі камяні, каб пабіць яго за блюзнерства. Аднак час яго на адыходу зямлі ў тыя моманты яшчэ не прыйшоў, і ён працягваў служыць, пакуль улады не ўзялі яго і не ўкрыжавалі. Калі ён сказаў той адной групе суайчыннікаў, што ён існаваў яшчэ да Абрагама, дык гаварыў пра бацьку габрэйскага народа, пра якога ягоныя суразмоўцы ведалі вельмі добра. У грэцкім арыгінале запісаныя ягоныя словы «Да Абрагама я ёсць». У габрэйскім народзе слову «я ёсць» прыстасоўваліся толькі да Бога творцы, а вось тут жа Христос ужывае тыя самыя словы і прыстасоўвае іх да самога сябе. Дык вось Бог Айцец паслаў свайго сына Ісуса Хрыста на свет, каб праз яго адкрыць шлях для чалавека назад да яго. У тых словах, якія ў пачатку мы прадставалі з паслання апостола Паўла да Эфесянаў, гаворыцца, што да з'яўлення першых людзей Бог пастанавіў устанавіць і ўдачарыць тых людзей, якія ў будучні навернуцца да Ісуса Хрыста ды ўверуюць у яго. Гэта сведчыць аб Божай вялікай любові, якая існавала і дзейнічала яшчэ да стварэння зямлі чалавека. Перад стварэннем зямлі чалавека Бог ужо пастанавіў і намерваўся паслаць свайго сына для збаўлення грашных людзей. Ён ведаў, які бруд ад чалавечых грахоў ён увойдзе. І сапраўды, калі глядзіш на падзеі нашага дня, на ўчынкі людзей, можаш жахнуцца ад таго, што мы бачым. Нават з таго часу, калі першыя людзі з'явіліся на свеце, мала што змянілася. У кнізе «Быццё» мы чытаем аб вялікім патопе, калі Бог навёў вялікую паводку, у якой затапіўся амаль што цэлы чалавечы род за ўчыненыя грахі. Выратавалася толькі сям'я Ноя. У бытці сказано так про Бога у дачыненні да стварэння чалавецтва. І ўбачыў Господь Бог, што вялікая разбэшчанасць людзей на зямлі, і што ўсе думкі і помыслы сарца іхнія былі ва ўсе часы ліхія. Таму ён загадаў Ною пабудаваць каўчэг, ды сям'ёю і шматлікімі парамі жывёлін увайсці ў каўчэг, што яны і зрабілі. Пасля паводкі і адыходу вады яны выйшлі на сухую зямлю, і Бог даў абяцанне, што ніколі ўжо не знішчыць чалавечага роду за ягоныя грахі, але пашле збавіцеля, каб кожны жадаючы мог навярнуцца да яго і ў ім знайсці ратаванне і шчаслівае вечнае жыццё. Апостол Павел піша, што Бог умілаваў нас у любасным, у якім мы маем адкупленне крывёй ягонай, дараванне грахоў паводле багацця мілаты ягонай. Гэта значыць, што Бог палюбіў кожнага чалавека і жадае, каб кожны прыйшоў да ягонага сына, пакаяўся, прызнаючыся ў сваёй грэшнасці і патрэбе ў дараванні грахоў, уверовав і пайшоў след за ім. Ісус Христос сышоў на нашую зямлю і ступіў у бруд нашага грэшнага асяроддзя. Будучы Богам і застаўшыся без граху, ён памёр ахвярнаю смерцю, каб кожны жадаючы мог прыйсці да яго і атрымаць апраўданне перад святым Богам. Паважаны слухач, ці ты звярнуўся да Ісуса Хрыста з просьбою, каб ён дараваў твае грахі і збавіў да новага і шчаслівага вечнага жыцця? Ён увайшоў у наш свет дзеля гэтага. Калі яшчэ ты не звярнуўся з малітваю каяння і вервання, дык зрабі гэта сёння. Калі так зробіш, напішы працаўнікам гэтай радыёперадачы і скажы ім, што так памаліўся. Яны вышлюць табе матэрыялы, якія дапамогуць табе ўзрастаць у веры і ў лучнасці з Господам Ісусам Христом.